Ja, osea, fizikotan baizik eta gure burua jotzen dugu erramienta politikoak bezala, gizarte mugimendu hauek aurrera egin izateko eta jardura aurrera egin izateko. Proiektu hau ez da bakarrik dokumentala, badago batez ere hemen Euskal Herrian edo iparraldean jorratzeko proiektu bat dela, eta batez ere da, eta oso zinduta sensibilizaziorako. Jendea jakin daien, gure bizi modua, gure kontzumo modua, eta abetare, hemen gure kasarien egoera, ez eta gero beste herrialde batzuetan egoera zehatza erabat ezberdina izan, baina mundu gure gazte guztien aldarra ekapena berdintza dela, eta guztiok ari dira gauza berdin eta eskatuta, eta bueno, batez ere, edo eta alternatiba berdina jorratzen eta garatzen ari da bezala, mundu osoan, ez da? Inegu salmenta zuzenak, kotxeko taldeak, lurren okupazioa, zare gintza, eta bueno, ba, gizarte mugimendu nire olako bueno, ba, aliantzak sortuz, agroekologia, klabe berdinean daude,